sevilmez halini. Zikre vermiş dilini, söyler kulak içinde, nur kulaklar içinde. Zikre vermiş dilini, söyler kulak içinde, nur kulaklar içinde. Onu doğurana hayran, melekler eder bayram, melekler eder bayram. Hakkın didarım seyran, eyler kulak içinde, eyler kulak içinde. Türk-i cihana sultan, yatar nurlar içinde, nur kulaklar içinde. Oh,